Kaj gledaš sanjavo, deklica zala, veselo zalivaš gredice tove. Na tihem ugibaš, katere cvetice najbolj se prilegajo črnim očem. Šivilje ti šivajo krilo poročno in v cerkvi te čaka že tretji poklic. A jaz ti povem, da ne bodeš nosila ne krila, ne venca iz tehle cvetlic. Tvoj ženin je David na visoko planino odvriskal z graščakom predrznim nalom. Tam gori je našel drugo nevesto, dolino ne bodeš.